أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وعلى من والاه وتبعه بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، دنتال ميدن دنتال فابتوب أنا كلاي كوب الجيل أفهم قال ها كده ما قال ما أنا قديل نادي ها بتنديل نادي حتى أنت هارب إنه كي يقوم هبل توب هارب مم إدن نانغال مجيب على جيب توب دو جلاي سيرم بمم سيرم بتو غند دين سيرم بتو غند نفوجي gande celle gande leydi gande dawrugol gande rendo gande faggudu serem be to bangal gede e sandaji e almubbe rewbe warbe mawbe sukabe e juldo to way wonde pop de duni baba adam he on biyama assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. En nyagim Allah subhanahu wa ta'ala ne yurmato yafo dendangal maybe men maybe julbe maybe l'islam waton foftorde mu en safara men dendangal nyaw men safara jawdo dumir wala men yettobe neema jaccinana men danni men kaltana men kali men wurtana men wuri men yalla itten men di fitinaaji gonde duni baba adam ha tengtele de julbe edu jame du yaccare du neware hande ko aljuma mojjo malaado nogas lewru yaawa ujunere temedde nay chapande nay e joyi fergone laado men sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. In hawri goow lewru tatabiru woni maris adar ujunnaaji didi enogas nay duubi annabi isa alayhi wa jamil anbi as-salatu wassalam. Nyaagima Allah subhanahu wa ta'ala nde wadanta men kawral holla men gonga wala men rewde holla men ko wana gonga wala men taarade namde tan galle do en ko faate diine pudurden ko namdal jowiti ngal ko faate holko firti unzila fihi al-qur'an. Yumirado subhanahu wa ta'ala wi nde do simore ko timoje makkiyan koje qur'ana wadi ko tema dere sappo e nay simore ina wadi hen timoje juudde badde ayeje temedde pawde ina wodi hen timoje dabbe badde fodde ayeje tate mata ko burde famdure ko en suratul kawsar en suratul nasr en nde do wande simo wande ayeje juyi makka jippi ton ko timoje burde rabbidde de wonno ko nokku human binnebe ko heewi hejata e moyen buri hewde hen ko faate fibnde e daari nyaawoje kewani ko jippi toon ma won chapande jeetati e jeegom simore ko ga jippi kono wada hen timoje taw jippodaaki fof ko heddi ko non edde timoje nogase e jeetati en jippi ko madina kono biiden den woni timoje burde juudde de eywa ndedo simore konde halata ko ina yuwiti en namdal musiddo o jomirado wi ndedo simore ko minen tigi jippini o do qur'ana e jamma gadiri o hali dum buri labde hen ko nokkuji tati ndedo simore do e suratul dukhan to wi inna anzalnahu fi laylatin mubarakah ay do o wi ko jamma qadiri to o wi ko laylati mubaraka jamma badado barke to e suratul baqara o wi ko shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran nokuji di fof o wi ko unzila shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran inna anzalnahu ay injipini aywa to yenne kadi ko inna anzalnahu fi laylati mubaraka ay anzalnahu wadde gede ide mawde hawrido gede tate gedal go jippade qur'ana e gedal dimmal gal hol qur'ana jippi ko e jamma gedal tate biwal gal jippi ko e lewru korka woni sarindini ayaji ɗe ko ni famirta. Gueɗal nayaɓi wal battangal hen Qur'ana jippi ko foof, anzalnahu, ɗemgal arab ina seeri nazzala e anzala. Qur'ana jomiraɗo wi tabaraka alladhi nazzala alfurqana ala abdihi liyakun lilalamina nadhira. Eywa, nazzala Qur'ana ina hutore nazzala, ina hutore anzala. Anzala wonno foof timmi, nazzala noon ko jippuraade seeɗa seeɗa. Jomiraɗo wi ko kanko waɗiri noon beele ina ɓuura welde rende. Eywa, wadde o wi ko minen jippinimbo, ay jippinimbo, anzalnahu jippinimbo, hoɗon Qur'ana. E jamma qadiri, jamma qadiri holko woni jamma qadiri? O wi jamma qadiri ko ɓurɗo moƴƴude ujunere lewru. O wiyani foti ujunere lewru ko hedde 83 ans fawi, kono o wi ko ɓuri ɗum, nden ko ujunere tan ɓurno hewde. O saaha joni enen hono mbiyeten, ene mbiyata ujunere yanke, ala mbiyaten ko milliardaire. Eywa, wi millionnaire kadi, wadde ko ɗum tan rokkede yeru nde firti ko ɓuri hay milliard lewru, hay goto anda moƴƴere ɗum ɗo haaɗi. So neɗɗo rewi hen Allah dewal Allah jaɓal ngal, hay goto anda moƴƴere ɗum ɗo foti, te ko jamma tan wona ñalawma ka. Kono kam en gandi jamma ka koye korka jeeya. Hadisaji kadi kolliri koye sappo batti ndiɗi he, kadi koye telɗuɗe he. Wadde inna anzalnahu fi laylatil qadr, Qur'ana ko hum jippina. Kono holngol jippingol anduɓe foof mbiɗo ko hade ko Qur'ana foof, ko ɗo jomiraɗo totti Jibril. Qur'ana foof nani temedere sappo ene simore e nder duuɓi nogas tati ɗi, embo dottana holno jippinirta. Joni noon ko ɗum woni adi jippade hen ko iqra. Ewa, ko adi arde ni lasa lasma ko kadi ko ñalawma altini, wona sherɗi ko arata ko, saabu ari e waktuji ɗi foof e nder lebbi hitande ɗi foof gaari hen. To ummade jomiraɗo faade Jibril mawninde korka, hollirde mawnugol korka, hollirde mawnugol jama qadiri, hollirde mawnugol Qur'ana, hollirde hoolare fonde ni, saabu hoolare meeɗa to meeɗa to meeɗa waɗanede ɓi adam fonde nde ɗo, hono ɓuurade meeɗa jippade, koolaɗo e leydi meeɗa wodde hono nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam. Wadde ko moƴƴereji tan ɗi ganduɗa hay goto andaɗo hay, inna anzalnahu fi laylatil qadr wa ma adraka ma laylatul qadr khairum min alfi shahr. O wi tanazzalul malaika, malaikaji ne jippa e tanazzal kadi, eɓe jippo cente cente cente, vaguji par vague vague mena. Wa ruhu fiha, ruhu ɗo ko Jibril, ruhul qudus, wa ayyadnahu bi ruhil qudus. No wi wonde Isa edda kam ko Jibril wonno ruhu fittandu senidu, ne wiya kadi malaikaji biyeteɓe noon wona bi izni rabbihim, ko Allah wi yoɓe jippu. Ey, tanazzalu al malaikatu wa ruhu fiha bi izni rabbihim min kulli amr, kala hunde to yen o wi ko fiha yufraqu kullu amrin hakim, ko hen hoddirte kala hunde ñeñƴunde, saabu Allah ko waɗata ko fof koko ñeñƴi. Allah haalni men koddirgol makko ɓooyngol, e koddirgol par hitande, e koddirgol par lewru, ɗum foof Qur'ana haali. Wona wonen ko sunna haali, sunna haali hen ko nela sallah sallam wi ko Allah hoddiri gueɗe tagore makko ɗe ko adi nde o tagata leydi asman ma won capan joyi ujunere hitande. Inna allaha qaddara maqadira al khalaiqa qabla an yakhluqa as-samawati wa 50 alf sana. Ko Qur'ana joɓi hen koko iqra, wonde bismi rabbikal ladhi hawi allama al ins allama bil qalam, kanko woni gandinɗo kuɗol, woni kuɗol wiya yo windu dendangal ko jogori wonde ha darga dulni to. Koddirgol ɗimmol ngol ko par hitande woni jamma qadiri. Koddirgol ngol ngol wi ko kulla yawmin huwa fi sha'an, Allah na taga kala ñalawma, kala air, kala minute, kala seconde, kala tiers ma won ko kiwi hen, won jibinaɗo, won baraɗo, won ɓeydiɗo, won ustiɗo, toɓo ariɗo, hendu ariɗo, kala ko dillata e tiers uji foof ko Allah dillini tiers o, dillini seconde o, tata ɗum ko tagodi makko. Tiers hanki wona tiers hande o, ñalawma hanki wona ñalawma hande o, battenɗo haqqillaji men inchallah. Eywa, gandata ɗum tan sa waɗi e duuɓi o. Aljuma ɓennino, kono aljuma ɓennuɗo wona oɗo woni aljuma, saabu sa limi balɗe ɗe dokkaɗa ɗe san ma andu ndeka, sa yi lewru liggotoɗa ndu. Ewa, aljuma hande ko goho mars, aljuma ɓennuɗo wona goho mars wonno inchallah. Hay goho mars ko 2023 wonata, 2022 2021 ayde andi ndeka. Allah kañum ko wi ko embo taga e kala waktu foof, waktu hewde famɗu foof mo taga hen. والروح فيها بإذن ربي من كل أمر سلام هي جمك كان كفوكك كسل حتى ما طلع الفجر حافجر جلته ودك جمع مول جون نون هل نيم بدرك جمع نلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليمن عائشة رضي الله عنها نام دين الله صلى الله عليه وسلم سأل الله لدم جمع قدره هنا ويأت جمع كاك شوداك ويوي اللهم إنك عفو تحب العفو فعفو عني أي الله عندك جاف صلى الله عليه وسلم يافن أي فالد إن غندي فريدو أنزلناه كقرآن توتيد جبريل دمونا نام دل مكو كنكو مسيدو إن شاء الله نام دل مغالونا ماتو نام دل تتبيوال أنزلناه ko min jippini o qur'ana ko jamma gadiri firti ko jamma ko gadiri suudi non jammaaji ko jammaaji lumière ko jammaaji nangi dum wona muhim to bangal men enan kam kontate ko do jammaaji men ko woni ko kontate inshallah o do qur'ana ko hen jibril totta ha yutti asman adun sab asman adun ko don woni jamma men nyalo men wana woni wete baytul izza kaaba asman gadido asman jere biji kaaba mudu wete ko baytul ma'mur wadde dum woni ko jamaahir mufassirin en gila amidul mufassirin duwaye mabbe woni ibnu jarir at-tabari jibina rafergo ne laa sallallahu alaihi wasallam na yaare duubi temedide eno gase nay sanki ko fergo mo kon yaare duubi temetate e duubi sap ni jeehe rewbe hen baghawi en ibnu kaseeran sheikh abdurrahman nasir as-sa'idi en qurtubi en haado haado woni wadde dum woni namdal men gidanal gal e wallahu aalam e namdal meden dewgal hen o wi ko neddo mo ganduda so korko ari tan newkinto dum wodnani men ay docteur en bi ko no wodi maladie interne rafiji der mon ade neddo ne yada yimbe tan woni mi tuwa wi wonde neddo foko nyawdo itan ko paam dirdo e rafimu e mo faamu dirani rafimu dum wana bardo mum tan hare joddin no ha woni gawol bandum kono non neddo so wi non ko wiyete almar faqi nafsi kono ko buri sellude ko neddo so wonde cadele yo hollu haralleɓe jumiraɗi ko fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun wana jeri bima tan a ñaami tan a tuuti walla e den caɗele mbiya wadde ñamdu ndu moƴƴani alan wayta wa ñamani ñamirteni walla to ridu ma ko miru wonno walla to ridu ma ko daɗɗi en gandi won ñaɓɓele ɗe ndendata hono e wadde ɗeɗo gueɗe foof wadde ko yiide doctoreɓe ha mbima ko gonduɗa ko an sellata koora walla ko nandi hen kono ñawkinade nde saabu wawa kam fultude Allah يجب أن يستخفون من الله ومن الناس ولا يستخفون من الله وما هم يبيتون ما لا يرضى من القول بايك سود دي بكنا بايك سود دي على سبكو حتى نجويد أوك على ركما فيش دي ما كما وابي دي مألا ودي دي غير موجي من باتين تساقل إن شاء الله ممتن كم كو كم كو يهواري مكو كونو بيدي نبولي موجي دي ان وجولو فتان تو مريد نون ونو بولي موجي دي كو جومو مجي دي يهات دكتوري بهان بيدوم رفي بوون دي جوم واو دي جن كورك اي والله أعلم e ko do warno ma taw namdal meden ko woni inna anzalnahu e namdal meden dewgal hen o ko qur'ana no jangirten dum hande ni meta ko ni jangirteno namdal gal na manki famnata ngal wona namdal kon ngal namdal direct kono ngal manki lelade ha fewo tay fanti hen kono timoje de bari ni tay ko wawlandu ndu ko ndu wolteno ko dental tutti dental ha yutti meden ina wadi façon ngaji ha heewi jenginaaji ha heewi sappo gandaaji di lolludi celludi cellugol di gol fo no jogi riwayatujum di wala jenginaaji di buri lolludi sabo jenginaaji won hen tato timmin be sappo be ben kadi koy juman riwayatul ko eggube e almamebe he wadde bangal jengin eto bangal gaddi jengin ko no biete nafi'a no biete asim biete kisa'i ejen hamza ibn ibn kathir ibn amir dum woni ko wiyete qira ko egga e mabbe non ko joni sawi warsh ya qalun dum ko riwaya gaddin awi hafs dum ko gaddin e gaddinaji asim wato bangal jenginaji di ko wolote ko no wolirte noni ala ko wayli hen alhamdulillah rabbil alamin to bangal bindin onon no bidani sabana la sallallahu min dan dum wodi goto bindir ko no wawiri ko non wodi alhamdulillah rabbil alamin hande bindinaaji gonnoodi e zamane la sallallahu alayhi wasallam en to ngali ji mbaawi haalde do en khad sumari duubi ujunnaaje joy jeegom saka non bindin julbe dum fa wuro yabdu alhamdulillah rabbil alamin woodi miseji tubu koobe arnobe heptileedel men de ala fodo be tawani dum inshallah wodi wonen ko woni Saoudi en alhamdulillah saari toon maktaba maayi bibliothèque maayi ne winda hen bindi Zeyd en ko nandi hen en toon nokkuji Turki en Iran en nokkuji ha ala ko haali tubakoɓe ɓuuri men hewde Paris en Allemagne en ɗi foof eɓe jogui machallah no windirano ni heddi noon ko cimoje ɗe nden taw cuwa ardude simore taw ari hen ko ayaji tati ayaji joyyi ayaji sappo ayaji jeegom kono noon no reggodirani ko nela sallam haalniɓe ɗon saabu ko caggal nela sallah sallam ko nden Aboubacry winditi ɗum ha jokkodira kono tawi ko noon ɓe kuñi no wanoni ɗe gueɗe way tan kono ko ganduɗen ko wiyete ko décret ji ko décret walla article loi loi ji ndeggodirti hande ni ɓeɗo gandi ko wiyete ko oɗo journal officiel guilande leyɗele men keeɓi indépendance ina winda combien de journal ko ɗiɗo tan gonno kono won hen gueɗe loi ji gaari koye président o garani goɗɗo ɗi gaari ko garani ayno ɗum wayni ɓurano kadi ko noon ko wodno ko tan ko ɗum yimɓe ñawonira ñawiranno ɓe ganduɗa kayen guuri tan ko article uji sappo jidani wurde caggal yihaadi gooni nogas caggal haadi gooni ɗum ɗo kadalika qur'ana ko noon ren wondunoɓe qur'ana nde woni cimoje sappo nde hawoni cimoje nogas jidaniɓe ɗum ɗo ko mbawɗa jogade hen foof ko ɗum woni ko Allah namdotoma Allah namdotoma ko arano ko loi ko noon inchallah loi kañum appliquetake ko ɓenni appli mana appliquetake ko appliquete koko arata ɗum ko wiyete ko adam radioyetel qawanin ɗum woni neɗɗo jangui ɗum introduction du droit ko mbiyata ko madhal drase l qanun tadbiq l qanun min haysu zaman application de loi ko oɗo sur le temps ɗum loi fayata ko yeeso fayata caggal wadde to banggal ɗeɗo gueɗe dine ko ni wayi qur'ana ko ni jippori no jippori noono yimɓe kalirta hande ko noon ina tongana haala ɗemgal ma hono wayata ɗo ɓuttiɗinte ɗo sewnita ɗo foodete ko fodte no foti ko nanta ko woni ko wiyete harakat fodde woni hen mbiya fodde peɗeli le poɗgol fodde peɗeli tati peɗeli nayyi peɗeli joyyi peɗeli jeegom jeeɗiɗi ha peɗeli jeetati kono duftirte no ɓuttinirte ɗo a ɓuttata gaɓɓule ɗo ko ñiiƴe jaltata ɗo ko ɗemgal ɗo ko takka ɗim ɗo ko ga ɗo ko dow ha wayno leydi machallah ina tonga no wowlirte ni wowlanu ndu ina tonga ha tiiɗi limore nde ina tonga ha tiiɗi kono mbiɗen wonɓe gurani ɗeɗo gueɗe foof zewdi en ɓe ɓuranade jippaɓe yumen khaliji radiallahu anhu kañum adi jabde allah wona kañum sanki ko qur'ana jippotaki foof taw yahani e madina boom ma ɓuuru 60% qur'ana taw soa jippade wadde o namtirta ko ɗumen gandi yumen haade jippiko taw julde farlaka asakal farlaka korka farlaka hajju farlaka eywa wadde gandi to banggal so tawi ko ɗum o nam wonno namdal ngal eywa wadde kono nden cimoje ndeɗo simore fuɗɗi arde hen ko ayaji ten comme no iqra wi adi jippani ko aya joyyi wona ina wawi yaahen dasirno ala caga taw simon nde gasɗani ko nandi hen timoje garɗuɗe lawol gotol kono wiyede cima juɗɗe ko wani wiyede sourate al an'am simore juɗde machallah hisbaji ɗiɗi kono ndeɗo simore wiya jippidi ko lawol gotol ene wodi noon cimoje dabɓe jippotaki ni gotol kono mbiɗen iqrani kono tan muhim to banggal jangguin o ala ko wayli hen inchallah yarta ewa alhamdulillah e wadde en gandi ko banggal ɗum woni fuɗɗoɗen to banggal namdal noon gadino ngal ko haali ko fate kuulon mbara kon dagi kon e karmu kon ahan kay ko joopi hen kono woodi hadis garɗo e sahih muslim nela sallah sallam wi ina harmi ñamde kala ko waɗi ceel seele e kuulon e mbara kon walla waɗi jagge walla cette e ndiwri cette won ɓe ganduɗa baadiya cette woni hedde balaɓe muɗo wonata ɗo balaɓe woni bibje ɗeɗo fuɗi ɗo ina waɗi cette ɗum so jikki hunde ɗon wonta yurude ɗum no neɗɗo waɗirta balaɓe n jo ƴufnide balaɓe ni kañum nene waɗi ko wayi noon ɗeɗo gueɗe woni cewɗi en katamaji en baroɗe ladde en e ko nandi hen ɗeɗo gueɗe foof hadis o ko haali hen koko noon hadis o rokkani yeruji kono ko ɗeɗo gueɗe waɗi noon woni ko songata ko songata e mbara kon ko kulludina mana naabin mina siba naabi woni waɗi seel seelle mina siba e poñ kon walla no wiye e ŋati e baroɗe firti ɗum ina harmi ñamde ko jaguiɗen ɗo ganduɗen hen boyi en eko nandi hen fowru en e sunka en coy olu en e katamawo en waɗi façon ngaji ha heewi ɗiɗo kam no wonno nokkuji men hay sonde ustima hen hande eywa ɗum en dagaji en culuyon en wiyete culuyel guerle ala ɓe cuuliel gertoɗe, ɗum ɗo fof ko hen jeeya. Oɗo ha ulluɗi mum en, ulluɗi mum woni ko ganduɗe ko nandi hen gueɗon mbakon noon, woni ulluɗi ladde ni e doldolɓe. Ɗeɗo gueɗe fof koko naati hen, koko harmi ñamde saabu ƴiyal hadis ngal. Ɗum ko laabi ɗi nayyi kamɓe fof ɓe kawri. Ko so wona lawol Malik jogi hen konnguli ɗiɗi. Abou Hanifata kañum wi ko kala kuulel barogel ñamowel tew ina harmi. Woni heddeɓe noon mbi ala kañum koko songata neɗɗo, ko jogi caractère agressif, ko songata neɗɗo ko ɗum woni ko harmi. To ɗum woni to banggal jumhuren ko ɗum jaari. Jumhuren kamɓe fof ko ɗum ɓe jaari. Ewa to banggal limam haɓa ɗum woti ittina hen tan ko wayno fowru ne jogui hen hayso no waɗi luure. Heddi ko to banggal malikiyankoɓe noon mbiɗen woodi riwayatu riwaya Ibn Qasim ko lolle lawol Malik, ɗeɗo gueɗe kewɗe hen ko gañaɗe. Saabu aya o qul la ajri fima uhiya ilayya muharraman la ta'imin yat'amu, ayi ɗum waɗi wadde ɗeɗo gueɗe wonde koɓe teski ko oɗo woni aya battidiɗi jippade. Ordubi ene kalime woɗɓe fof ko nandi hen, wadde ko raɓɓiɗ tan lasli ko kamɓe fof ɓe kawrin haɗa. Ɗum ko ijma laabi ɗine lawol Abou Hanifa, lawol Malik, lawol Shafi'i. Abou Hanifata Shafi'i Ahmad mbi ko ina harmi. Malik noon jogui hen konnguli, woni hen konngol ko wone muwatta, wonde ko ina harmi. Ko egga ga noon Ibnul Qasim wi ƴettama hen, mana ƴette makko kadi wonde koko aña tan wiye karaha tansihiya, wona karaha tahrimiya. Wadde to banggal diwri ɗi kadi ko noon diwri kadi ko ganduɗa en ko wayno dadda en, dutal en, puppuɓal en, liwre en, jojondu en, ɗe gueɗe kadi koye jeeyi en. Jeeyi ko nala salam ni ko yo ware hay sonndo koye makka yiya hay sono hurum makka fof renani ɗum. Daddaji kam enen gandi si jii bosoruji men ma en jiiri goni hen ne mbeye hen songa cofol ne ko nandi hen e jeeyuji ne anda yama ka fate dute kadi ne anda hayso koye film uji jiyeten ɗum e ɓuuri hewde hen. Amma fate liwre en, jojondu en, ɗe gueɗe liwre ganduɗa kañum ɓuuri bonde, aigle en, ko nandi hen ɗe gueɗe. Ɗum kadi koye gueɗe to banggal liwri ɗi koye gueɗe kaɗaɗe saabu ne waɗi cette. Won goɗɗi mbaɗɗi cette kono wona kaɗani ko tawa ko raddata ko wayno bonguji en, e ciliwaji en, cayɗe en, e gerle en, e pourtu degle ɗen haɗo haaɗi ɗe jawle en ɗen gueɗe. E ɗum kañum koye diwri, kono ko diwriji daguiɗe. Lasti diwri fof ko dagade so wona ittitinaɗe hen ɗe seeɗa. Mihlab o ko waɗi jagge, jagge noon mete ko takke ɗe e cette ɗe ene gonɗe balaɓe ɗe. Ɗum woni lasli ko harmi hen ko. Ɗum tan to banggal lawol Malik, to banggal mbarakon ko fecci ko fecci ɗi jiidani rawani guirji ɗum lural ala hen koye harmude harmude inchallah. E wallahu alam. Tan tawi koto banggal jokkodirgol ngol, deggodirgol ngol ala, saabu won hen kadi ko nusha, ko wayno radio koko nusha. Wona ene wonno e ɓuranno tedrustede e gueɗe mbawi noon wasatimoji ɓurnoɗo juuɗe uste. Allah waɗiri noon holle rimɓe ha yimɓe ganda aduna nde ko noon hunde waɗe annulation, waɗe modification, waɗe ɗum e ɗum. Ɗe gueɗe foof ene woodi, alhamdulillah. Ma Qur'an ne heewi ɗum, wadde to banggal Qur'an no wowlirte ni ko noon. E janguinaji kewɗi ko godnoɗi, ko ɗin tan woni goɗɗi hande inchallah. Heddi noon nde yimɓe cakti tan han kadi ha yimɓe cikkata mataw goto fof wolira kono welira. Ko waɗi zaman Ousmane radiallahu anhu windi kamilaji, kamilaji bindaɗe zaman Ousmane. Ɗi woodi hen goɗɗo inchallah, so tawi montani ɗum e téléphone mami neldu ɗo kamil ma won plus de 50 kilogramme kayitaji. Gani wonno guila zaman illah sah sallam hunde seeɗa seeɗa, kono ndewno ko kaɓe o ko ɓe mbinda e kaaƴe, ɓe mbinda e ƴiye, ɓe mbinda e leɗɗe, ɓe mbinda e baaji, mbindanoɗa e kobje. E foof ɗereji suwano wodde koye zaman Ousmane, ko nden ɗereji puɗɗi ko noon yaaji ɗon sanne ko pomnodiral tan way tan kono sowtude sarbetaji ni walla mbajjuji ni no fogga jaye wonirti balot ni. Ma en garo hen inchallah, so Allah newni. So tawi mi momtani ɗum e téléphone ma mi nelɗo ɗo ha yimɓe ɓeydo famde inchallah. Mbindin baɗaɗo guilay zaman Ousmane radiallahu an. E wallahu alam. E namdal meɗen gongal, eywa, e namdal meɗen gongal, o wi ko neɗɗo kangaɗo cergal kangaɗo metena teske. Ala wona kangal tan neɗɗo no wawi serde haqqille ni ina wawi naata komo wawi kadi haqqille wirnota ne waɗa saha taw jomum wonda e paali en rafiji ɗi ganduɗa nawoji haqqille debbo walla wonda e mereten e ko nandi hen ɗe gueɗe ɗum tan rafiji fo ko raɓɓiɗ tan sa nani neɗɗo gollal mum selli tan haala mum selli tan nangguirama ɗum tawa ko gonduɗo e haqqille mo wondani haqqille oɗo gueɗe muɗum sellata inchallah so seeri ɗum sellata inchallah o hi ɗiftoyi o wi o fañtake hen walla o anda ko waɗi ko ni ɗum jaɓeta wonko yeyno wonko rokkirno ɗe gueɗe fof ruttine inchallah waɗi jomum so seere haqqille hankkadi alaysa ko jiime kono seeri en rokki debbaji o so tawi joom galle mum ha gam waliyadu billah jogui haqqe suuɓade hitande mo muñino yo safara hay ɗum ne wiya tawi nafaqe ono duumi so tawi o horima sellude debbo on wawi suuɓade yertude makko inchallah kono kam ɗon ɗo yaltani makko kanko kam haalde mo hunde nde o rafande rafi cellal ɗum teskataki inchallah wade haqqille o ko jaaɗo seeri ewni ko haqqille kala nde haqqille o natti tumi walla ko nandi hen jomum nanguirtake ɗum e wallahu alam e namdal meɗen gongal o wi mataw ko ɓi jina ɓi bona sharia joni noon mataw caggal ndewɓe dañi ɓiɗɗo ɓe mbatti régularisé woni ɓe cellitini dewgal jotodiral hakkude maɓɓe mbaɗi dewgal mate so babiraɗo o maayi e mborona ala o ronata ɗum woni ko laabi ɗi nayi jaari lawol abou hanifa lawol malik lawol shafi lawol ahmad kam fofɓe kawri wiyata ko almadumu sharan ko almadumu hissan ko sharia teskaki way kono ko hunde nde wodani ni wadde o ronata kono noon woni yaruɓe ko wayno ko wiyete ƴengguitinde ɗum noon o wonno guila zaman taabin ko ene gandi hasan albasri en isaga bnu rahawayhi en ɓeɗo ko ibnu taymi ibnu alqayim ene woɗɓe ko yaruɓe wonde kono ɗum ko maaji gorko o wiye ina ƴengguitino ɓiɗɗo no wattane ɓiɗɗo so waɗi noon sere waɗama e makko inchallah ibnu alqayim no haalimi hisadulmaɗa haaluji mbaɗi fayida machallah ɗeɗo gueɗe no ibnu alqayim wi ko hol sababu embo rokki embo ronata banggue yummo kamɓe foof ɓe kawri embo ronata banggue yummo mbi yummo wona kay wona yummo sari ewa kono ko yumma physiquement o wi wadde hay babiraɗo ko baba physiquement donc ono fon ɗum woni ko yawi wadde so babiraɗo yeddani ne wattane ɓiɗɗo wonta no ɓiyumni jibi no jaari ko saddu zara iso waɗama noon wawima uddid damol ngal fewani waɗi anduɓe heddiɓe celi wadde kanko rona tan ko banggue yummokko musiɓe makko ɓe jiidi yummoɓe ɓen mana eɓe donodira wonde kamɓe jiiɗi yumma e yummokko emboɗon ɗum ngal banggal tan o ronirta inchallah e wallahu alam e namdal meɗen mataw dewgal hen owi ko luure gonɗe hande ɗe holko saabi ɗeɗo luure laabi ɗi lawol abou hanifata lawol malik lawol kaari laabi ɗi mbiɗen to banggal sharia yimɓe luurat tan saabu yimɓe luuri koko ndendi allah waɗani yimɓe ko hunde rendade e hunde nde rendaka e hunde nde rendotako wona ene ndendi galle enen mbawi ndendi baaba ndendi yummo wona kono ndendi sohnajo la ene mbawi rendude gorko kono ndenata sohnajo wona hunde nde rendotake diine noon ko hunde rendade kono haqqille ndendaɗo ala yitere rendade ala kongal dendalngal ala junggo dendaɗo ala nofru ala ɗe gueɗe foof allah waɗani goto foof ne jogui nofrum jogui yitere mum ne jogui no yirata ne jogui no famirta allah waɗi yimɓe ɓallodira tan so waɗama ceerno kamɓe foof enen gandi jangguidoɓe ɗo gotel kamɓe foof ɓe pamdata almoɓe tan mbimi ceerno goto ɗum noon yimɓe kori famde dine l'islam dinne ko ni way nela salah tan ko ceerno élève ji ala fo élève ji nadduɓe kayen fo kebdi brevé kebdi en wiyete bakka kebdi ɗum ɗo maîtrise walla oɗo deg walla goɗɗum walla doctora haɓe pota aha o ɓuura lugguidinade oɗo maccere o ɓuura yajde oɗo maccere ko noon wori nin allah feccirimɓe inchallah dine l'islam ɗene ko noon ha teni kadi dine l'islam wonno ene waɗi gaddinaji kewɗi dagui tan dagui mbaɗa gueɗe ɗe foof an ƴettano ɓuuri newnadem gaddinaji comme jangguin joni en kaali maliki e maliki foye ɗemgal aram wona haal wowlu wi maak daal fono wiya noon o daali o haali o maaki o wowli o wi ɗegueɗe foof tamana ko goto ɗemgal arab ne ko noon ne woodi won gueɗe wona ɗemɗe ɗe foof udditana ɗum ala ne woodi tan ɗiɗo gaddinaji ɗiɗo daguiɗi haaɗe ɗi joni noon o ƴetta ɗi oɗo diwan mumen ko ni wiyata o diwan mumen wiya ni ɗum ene jeeya gueɗe baaɗe noon en jeeyan kadi to ɓongal famamoyaji nela sallah sallam بوندي صلى الله عليه وآله وسلم بوندي صحابة مكو بوندي الأحزاب اللي بنجيني نه جبريل وين بو يبين جهتو تو بني يهود بني قريظة وبي كان أنا وها دم غلام غل سوت يلام غل وتو جولة تكو سان سورا بني قريظة تان صحابة كرب فايتول تو نون ود بين جوتو توتون كو هدا كون فوتري جاي ايوه جون نون دي ويب نون ده هدا سغال تيس بار جون نون جي تكو سان هيتما الاول بين بي نجولن لا سلام نانا سغال سوايتا ده بين بي نجولن بي الله نلا صلى الله عليه وسلم بي كو واتو نجولن سوناتو بين بي الله او فانتي نانكو ان كانيو بين بي ابدا نجولن تا سوناتو اي بي بيتي بين نجولن الاول بين غوبي هانجوتو نجولي تو جماري اي مديكو حالا نلا صلى الله عليه وسلم ان غور ندام مودو الوري وفامرني وفامرني عمر بن الخطاب رضي الله عنه ونني ندون جانغ القران تانو بوني دوم ها بوني دوم غا ليدي دوم وداس ما يتين الله صلى الله عليه وسلم وي اودو مي ناني ابو جانغ القران وناني جانغ نير داني وي ووبو بو ديديتم بو ديديتم وي مو جانغ اون جانغ وي نين سيل ني جيبيني رايام وي مار جانغ مار جانغ وي نين سيل ني جيبيني رايام وات وي ان بيتا كو مالكي تن مالكي ودان وات وي بيتا كو غير المغضوب غير المغضوب على ابو ودان وات وي بيتا كو عليهم عليهم على وات وي عليهم انبياء عليهم على اكدوم تن ودي على نول جينا جاي هي فاصون هاي دو يمبي دو فود دي نيو دو حماله الحطب حماله الحطب ام سي موي تن بوردي بالاد من دي ملك الناس ملك الناس دي غدي فوف نول جينا جاي ودي كو لوره دي ني كو ني باي ان ودي ون هن لوره ko burde samorde de ko ni bay tawana dagi gedde didi fof woni hen gede ko jiyal tan en ji enen neddo addani men tan ko jiyal wi ni la sallallahu alaihi wasallam wi walla wi qur'ana wi kono bor fo jetta fama moy mudum an famirani min famirani wadde application on en ji dani gure o woni ko jeri o woni ko wala dum na addata bangal fama muyaji di sen dokki hen yeruji tan en dokki hen yeruto bangal eddaji إرداد جملة سبحانه وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسنا ثلاثة قروء رو بسيرابة بينغونا دب ديدي أن تاوكو مير بيوندر دي جم قال لي جمو أن بيادو إدين تو فيرو داتان تمام بكو لبي تاتي مانا لا ويته قروء آجي تاتي قروء إدم قال عرب إن فيرت اللابة إن فيرت في لأي أتاكو نكون قول ظنني إن فيرت سيك إن فيرت ينانات تمام joni noon laawol mbiyete abou malik e shafii ahmad ɓeeɗo paamiri kañum ko laaɓe debbo kañum limirta ko laaɓe sabu allah wi ko fotalliɓuhuna li iddati hinna edda debbo koye laaɓal wiyete abou hanifa to wi ala ɓuro wiyete noon ko piilabbe kamɓe fof ɓe kawri konngol ngol ina firta fii layro e firta laaɓal wona kono noon ɗo holko fandita hen ayi firti goto fof paamiri bangue joni noon ina to banggal sahabaɓe nden hunde windaka no fewi hayko windako luuri yimɓe korima no famodir saka ɗum ɗo kadi din l'islam ko noon way dina rendin yimɓe hewɓe famoyaji kewɗi machallah wona ɗum tan ene woodi gueɗe goɗɗe kadi to banggal ko wiyete sujude sahwi so neɗɗo yejjiti juumi e juulo holko foti sujude mbiyete ko qabla l'imam chafii wi kala ko neɗɗo juumi fojjo sujata ko qabla wonen o yi nela sallah ah sallam wonto juumi sujji qabla o jooɗaka darde makko ɗi mer o sujji ɗon ko qabla ɗum chafii abou hanifa to wi ala kala neɗɗo juumi sujita ko baaɗa ahan ela sallah sallam meeɗi juulde darɗe ɗiɗi tan o salmini o haalnano manki hawo namdi hawo yenana o addi darɗe ɗiɗi o silmini o sujji baaɗa salami ayi mbirfirɗe gueɗe foof gorome fof wini ina andaba saabu oto sellude kono enen joni yeeru en joni ɓen laawol malik ina woodi saɗa juula mete a yurtinat juuɗe woni yaaruɓe ni a yurtinat juuɗe ma tan daña won hen ko egga e laawol malik a yowatɗe daña konngol tata ɓiwol ngol wi ko ya yurtinɗe e farilla jowaɗe e naafila ɗum ɗo wonande almuɓe ƴeewe tan tafsir inna anzalnahu e qourtobi astahfirullah inna ataynaka al kawthar kay tafsir qourtobi ɗe gueɗe fof waɗi noon toon laawol malik ne waɗi ɗeɗo gueɗe tati ayi wadde en gandi to banggal luure ɗe ina waɗa fama muyaji ko ɓuuri hewde hen ko fama muyaji ina waɗa hen kadi nden hadis kadi ɓuura suwa rendinede ɗo gotel namde ɗa hunde tawa yiyani tawa alana ɗum dalil dokka miijo ma ceerno rokka miijo muɗum taw joni noon dalil o ko ni wi ayi e gueɗe e ɗum woni ko waɗi luure ɗe ko ɗum woni lasle kono ɓuuri hulɓinata hen ko jinggara nde ni an ko ceerno ma tan joni noon ceerno ko ni famiri kono noon enen gandi almuɓe ene mbaɗa ko ceerno waɗani saabu gantu seeremɓe wona gantu almuɓe taniraɓe meɗen kayen jiyani hadisaji ngala tan yiɗ ɗum nden defte tappaka o sa joni noon defte ne tappa aɗa wawi dende ordinateur wawi ordinateur wadde google aɗa wawi soodade gadda nden hay sa yiɗi soode dañta soode wadde joni noon ɓe keddo tan e majjere ɓoyde nde ɗum ɗo koye caɗele ko ɓeydi luure ɗe kono lasde luure ɗe ko ina wawi wonde ina dagui won hen gueɗe ina wawi wonde luure pamirani mi famirani tawa hay goto men ñinguetake saabu ɓe sahabaɓe ɓe julɓe lawol ɓe o ñingani ɗumen ɓe woppuɓe ha jottuyiɓe o ñingani ɗumen fete ko hunde ne wawi wonde gueɗe foof donc noɗe texte kadi ne anda interprétation gueɗe aduna ɗe foof koni médecine waɗa interprétation mbaɗa noon mécanique ne waɗa noon mecce ɗe foof oto o ko dir ko hol probléme mo wondi o goto wiya ko ɗum ɗo foti wonde rafi o wondi ko ɗum mum foti wonde hen goto foof wira noon famira ni inchallah ene waɗa hayto banggal nande sawtu tan o sawtu ko ɗum wonata o wiya sawtu ko ɗum wonata voilà en ɗum ko muhim tan to banggal ɗum koto banggal firoji e famamu interprétation kono mbiɗen jinguere naati hen penale naati hen neɗɗo fena tan ɓamta ceerno muɗum nokkullol ngel fo tekkino banɗo bangge mum ha ɓeydi caɗele ɗe e wallahu alam alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah ɗum tan gonɗoɗen koye namdal holko saabi luure ɗeɗo mbiɗen luure ɗe ko poɗɗe wonde tan wiyete ko zahira sahiya ko phénomène machallah moƴƴo ɗe gueɗe ɗe ganduɗen ko jogiɗen expert uji ko foof hande gonka men no wayi goto fof alay saago waɗat ko en yiyande mum kadi enen gandi ɓuuri hewde julɓe koɓe gona arabeɓe joni noon qur'ana koko huña huñiɓe qur'ana ɓe gona arabeɓe ɓuuri hewde arabeɓe ɓeni kono arabeɓe kayen gaddi joni noon arabeɓe ɓuuri famde ɗemgal mumen kono neɗɗo no huño kadi ha wonta ceerno tawa kañum wonani e nokku o ene manki famde hen wonɓe to ɓuuri famde la salah sami rubba hamil fiqin ila man hu afqahu min heewi dondiɗo gandal tawa mbowa addanti o addanta o ɓuura on famde tawa mbowa addanta o ɓuura mbo ni famde ina waɗa neɗɗo no huño hunde tawa kañum famani ɗum tawa mbo huñaki o so nani haala kano wawi firde haalaɓa ene gandi namdi pinal ina namdi humpito ina namdi gandal ina namdi ha heewi machallah andude contexte ɓe hono kaldata ɗum waɗi ko to banggal ɗeɗo gueɗe luure to banggal ɗum waɗata tan miijo tan aduna o fo no fotiri hande miijo tan so jeeyiɗo sénégal no foti hedde so woodi hedde 600 walla 700 kilométre ka 1000 kilométre carré kono foti oɗo jiyanɗe gooni toon ewe jiyanɗe ne ko noon laamu jogui pouvoir central kalanta koto bagge e politique tan mi haalani mbaɗe laabi ɗi kono foti parti gooni hen parti goto fof jogui yiyande mum holno no laamu wayata eko nandi hen ko musidɗo haalano ɗo henne ko ene waɗa machallah ɗe gueɗe foof to banggal pinal jumumen e gonka jumumen e bawal jumumen e ko nandi hen wadde ɗum waɗa to banggal dine islam e ko noon dine ne waɗi won gueɗe yimɓe ne mbawi lurde hen o wora ko ɗo yeru tan e zaman ne laɗo sallallah alih w sallam wonno nden ko neɗɗo so wi seeri seeri seeri laabi ujunere e dow ko lawol gotol ko sergal gotol tan limate zaman aboubacry ko noon ekoye zaman oumar oumar watti wiide kala mbiɗo seeri tati o limat tati ɗi tan won hen nangui ɗum ɗo ko kuugal foti way kono couvre feu ni tan ɗum so yimɓe natti wadde tan seeri hen won hen noon nangui ɗum koko sharia ay foti goto fof no famiri ewa ɗum woni to banggal luure ɗe wadde noon de ko ɗum ɗo woni caɗele ɓurɗe hewde hen ɗe inchallah namdal meɗen gongal namdal mataw namdal koye namdal mataw battidinogal walla o namdal tan dewgal hen o wi ko dewgal hen ko konngol Allahu akbar ɓe mbiya Allahu akbaru ɓe mbiya Allahu akbar to banggal arab ɗemgal arab ne jogui régle mum no pulaar jogui régle mum ni jogui dosé mum arabeɓe darata koye masgal masgal woni portal dow walla portal less walla tural ru ra e ri arabeɓe daratako hen so darima e ru pooɗat ru wala mbiya ar so darima e ri poodata wala mbiya ar so darima e ara kadi ko noon wadde ko selli ko ka Allahu akbar wana Allahu akbar hala sada jokkondira ko noon mbiyata sada jokkondira ko noon mbiyata Allahu akbar Allahu akbar ay biyan Allahu akbar Allahu akbar kon sa darima mbiyata ay ko la ilaha illa Allahu kono sa dari mi hen biyata ko la ilaha illa Allah fatuba ay bismillahi arrahmani arrahim kuni windirte kono sa dari mi biyata ko bismillah arrahman arrahim ay kuni wadde Allahu akbar sayyara jokko ndira biyata ko Allahu akbar Allahu akbar والله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أي سأجكن درينون الله أكبر الله أكبر الله أكبر ماذا كلموني كسلي عربية لا تبدأ بالساكن ولا تنتهي بمتحرك عربية بفضل ساكو كوال من درر ساكو كليكو وانا كوال ko wal en ngi alif ko sukun isa sukun mayit inshallah wadde be legere tan to bangal darade hen deko woni ko buri selludi inshallah e wallahu alam kono ko woni regal tan kono lundande kadi wiata ko hunde harmudi inshallah wallahu alam en amdal mede dewgal hen den manki famde gal ni neddo mo naflata no miten way jabbare korka na selli kon non la sallallahu alaihi bo anyi so tawi lewru yaaw sappini neddo jabbade tay wona gadurinodo jabbade tay wona gadurinodo horde altini alkhamis tay won ga wona gadurinodo horde hande nyaala hore nyaalam ta nyaalam tay wona gadurinodo horde lewru lufu ha gas e ko nandi hen dañan horde e wonde dan gar ko joni dañ e ko nandi hen so wona dum dañan jubo don inshallah e wallahu alam de manki himi dal e namdal gal kono ko so tay ko dum kam ko dum woni jabol mum inshallah e namdal meden battindigal ma taw ko هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا هل أتى على الإنسان متى ميدي نقل ميدي أرض الزمان سوء ونانو هايهون لم يكن شيئا مذكورا فيتك ميدي وانتك تقرير وكون ميدي نام دلني متى نقل ميدا وانت ميدا واسي وانت هايهون won mana halaka mete neddo meeda wasde wonde hay huunde lam yakun shay madhkura okay non jumira subhanahu wa ta'ala bi wadde firti ko neddo woni no e dawal o wonano hay huunde do wadde o wi lam yakun shay madhkura inna khalaqnahum nawi inna khalaqnal insana min nutfatin min tagi neddo ko hedere man o wonano hay huunde am shajin nabtalihi ko jomiraɗo subhanahu wa ta'ala wi ko neɗɗo wonano hay hunde caggal ɗum Allah tagi ɗum bamen adama o adi ko tagde kañum bo woni bo adi tagde ɓandiyanke o tagi ɗum koye ɓakkere ewo o wi o tagi hen sohnaji o ya yohanna sutugo rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha e fittan du sohnaji o ko hen la sallallahu alayhi wa sallam min hadith sahih muslim holno tagri baba hol maccero o wi ko wirgo nano bamen adama hen o itti maccero tagi yummen hawa radiyallahu anha heddiɓe pop noon iwi koye ndiyam foti ko ndiyam debbo tan woni Isa ibnu Maryam alayhi salatu wassalam walla heddiɓe ko ndiyam debbo e gorko wadde ɗum woni lam yakun shay'an madhkura mana kanko o neɗɗo wonano hay hunde caggal ɗum o tagi ɗum adde ko jomiraɗo subhanahu wa ta'ala wi ɗo ko wonde neɗɗo foof ɓenni won dawal ngal wonno o wonano hay hunde eyo mi sikki mataw ɗum wonno namdal ngal tan hal ata alal insani o holno firate to banggal wiide mete neɗɗo meeɗi wirtade e dawal ngal o wonano hay hunde aywa walla wiide neɗɗo meeɗi rewde e dawal o wonano hay hunde ɗum no woodi sikki ala hen neɗɗo foof hade mum tagede nde ala ko wonno fiti mbiɗen tan ko jumiraɗo hollira baaɗe makko e nemaji makko ɗi rokki neɗɗo kadi neɗɗo wawade yiddude saabu yimɓe ɗo gollira wonde e leykom darga daratako saabu won yaaɓe ha mbi Allah wawa wattude tagore nde eywa joni noon jomiraɗo subhanahu wa taala hollira tan tagɗo neɗɗo ɗo ganduɗa wonani hay hunde, ala ɗo timti, ala ɗo tirici, ala hay hunde, on horaki artirde mo. Ko ɗum woni mana ka tan gonɗinde darga nde. Eyi wallahu alam. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.